Թեև աշխատանքն ու հաճույքը տարբեր են իրենց բնույթով, այնուամենայնիվ նրանց միջև գոյություն ունի ինչ-որ բնական կապ, ասել է պատմաբան և գրող Տիտոս Լիվիոսը։ Ողջունում ենք մեր բոլոր ռադիոլսողներին, մաղթում օրվա հաճելի շարունակություն։ Խաչմերուկ հաղորդաշարն է Արցախի հանրային ռադիոյի ուղիղ եթերում։ Այսօր մայիսի 1-ն է, օրը 3-7-ի։ Այսօր աշխատանքի եւ աշխատավորների միջազգային օրն է։ Շնորհավորում ենք բոլորի ստոնի արթիվ, մաղթում արգասաբեր եւ միշտ գնահատվող աշխատանքային գործունեություն։ Ստուդիայում մեծ սիրով աշխատում է Մարգարիտա Ուշունցը։ Մեր ծրագրում Խճանկար Էջն այսօր մայիսի 1-ի աշխատանքի եւ աշխատավորների միջազգային օրվա մասին է։ Դասավանդիր Հայաստան կրթական ծրագրի կարևորության մասին է պատմում Կրթության, գիտության եւ սպորտի նախարար Նարինե Աղաբալյանը, Քնար Բաբայանի պատրաստած սյուժեն։ Աշխատավորների միջազգային օրվան է անդրադարձել մեր գործընկեր Վան Նովիկովը։ Ժամը 15:30-ին մշակութային լուրեր։ Հայտնիներից, ովքեր են ծնվել այսօր եւ ինչով է առանձնանում մայիսի 1-ը պատմության տարեգրության մեջ, կտեղեկանանք օրացույցից։ Առաջարկում ենք լսել Վան Նովիկովին։ Ամեն տարի մայիսի 1-ին աշխատավորների միջազգային օրվա կապակցությամբ Արցախի կոմունիստական կուսակցության ներկայացուցիչներն ավանդաբար այցելում էին Ստեփանակերտի Օղակաձև բուրակ, ծաղիկներ խոնարհում կուսակցության երևելի գործիչներից մեկի Ստեփան Շահումյանի հուշարձանին։ Վերհիշում այն խանդավառությունն ու հանդիսավորությունը, որով խորհրդային տարիներին նշվում էր աշխատավորների տոնորը։ Այսօր թեև չկայացավ ավանդական ծաղկադրումը Ստեփան Շահումյանի հուշարձանի պատվանդանին, այդուհանդերձ մի խումբ կոմունիստներ սովորության համաձայն կրկին Օղակաձև բուրակում էին վերհիշելու ու կարևորելու տոնը, թեկուզ միմյանց հանդիպելու, տեսնելու ուրախությամբ նշելու համար։ Նրանց հետ էր նաև հայրենական մեծ պատերազմի եւ աշխատանքի վետերանների միություն հասարակական կազմակերպության նախագահ Սերգեյ Բարսեղյանը։ Նրա ոգևորությունը տոնի արթիվ հիմնականում հիշողությունների հետ են կապված։ Ժամանակին աշխատավորների օրը համաժողովրդական խանդավառությամբ ու մասնակցությամբ էր նշվել։ Սերգեյ Բարսեղյանի խոսքով խորհրդային միությունում տոնը միտված էր արժևորելու ու մեծավորելու աշխատավոր արարող մարդուն։ Այն խորհրդանշում է նաև պետության հատուկ ուշադրությունն ու վերաբերմունքը աշխատավոր մարդու նկատմամբ։ Գլխավոր նպատակը կամ էությունը կայանում է նրանում, որ իշխանությունները նախկին խորհրդային միությունը, որ ստեղծել է, մտցրել է իր մոտ այդ տոնը, պարզապես, որ մենք մտածում ենք աշխատավորների աշխատանք ունենալու, նրանց կենսական պայմանները բարելավելու և ուրիշ իրավունքները, որ օժտված է արտասահմանի աշխատավորը, ցույց տամ, որ վերստեղծված նոր պետությունը, խորհրդային պետությունը, հենց գլխավոր խնդիրը աշխատավորների գնահատելը և նրանց կյանքի, տնտեսության, ամեն ինչի զարգացման հարցերին։ Այդ ժողովը մտել է խորհրդային միության տոնակատարումների շարքի մեջ, ինչպես որ հաղթանակի պատերազմ տարած հաղթանակը շատ տոներ են ունեցել, նաև մայիս 1-ին տոնն էր։ Բայց երբ արդեն փլուզը լավ խորհրդային միությունը, յուրաքանչյուր պետություն, ղեկավարություն որոշել է իր ձևին, երևի բովանդակության համապատասխանող տոնը նշել, բայց ոչ այն ձևի, ինչպես որ դա եղել է խորհրդային տարիներին։ Մայիս 1-ին մեծ ցույցեր եղել աշխատավորների շարքով, երեխաները, մեծերը, աշխատողները գալիս են հրապարակը և կառավարության, ղեկավարության առջև ուրանելով, կեցներ ասելով, որպես տոն, լիարժեք տոն, որ ոչ միայն տոն էր աշխատավորների, այլ նաև ոչ աշխատավորների։ Եվ առաջին հերթին դպրոցում ուսումնական հաստատություններով սովորողները, որովհետև այդպիսի բան չի եղել, որ կազմակերպությունը մեկնում է, որ իրավունք ունեն այդ տոնից բացակայի։ Այսինքն մայիս 1-ին տոնը, աշխատավորների տոնը, դուք կարևորում եք աշխատավորների իրավունքների ոգևորության, կյանքի հետ մոտիկացնելու, հասկանալու, ցույց տալու, որ տեսեք, մենք այդ հարցերը նույնիսկ բավականին առաջ ենք անցել, մեզ մոտ այդ տոնը չեմ վերացրել, կոնկրետ Հայաստանում և մեր Ղարաբաղում, բայց աննու փոխել են, այն ցույցերը, կազմակերպեց միջոցառումները և այլն հիմա չկան, բայց էլի տոնը մնում է, բայց որպես հիշատակի տոն։ Դուք ինքներդ ընկերդ այսօր զգում եք, որ ձեր տոնն է, այդ զգացողություն ունեք։ Բոլոր ովքեր որ այն տարիներից են հասել այս տարին, տոնը չեն կարող մոռանալ, իհարկե հիշում ենք եւ մայիսի 1-ով մոտեցել, դա մեծ ողջավորություն առաջացրել, մեծ ուրախություն, դե հիմա ցույցերը չկան, այն ողջավորությունը չկա, շատ լավ երևույթ է եղել, չնայած որ աննո կոչում աշխատավորների միջազգային տոն, բայց այդ օրը աշխատանքի վերաբերյալ ոչ մի բան չի եղել, որ ուղղատու աշխատավորի տոնն է եղել, որ հանգստաց էիք, ողջավորված էիք, ուրախաց էիք։ Արցախի պետական տոնացույցում մայիսի 1-ը նույնպես իր պատվավոր տեղն ունի, եւ քանի որ մեզանում пассив հանգիստն ու ոչ աշխատանքային օրն էլ բավարար են տոնական տրամադրության համար, ուրեմն շնորհավոր տոնատ աշխատավոր ու արարող մարդ։ Դուք լսեցիք Վան Նովիկովի պատրաստած սյուժեն։ Ինչքա գարով դելեմ ձեզ Սիգավանց լերնեղ է այոց աշխարի Վազել եմ օգնել ձերը լանչերում ես Իմ լերներ լերներ լերներ հայրերի Վազել եմ օգնել Ձեր լանջերում ես, իմ լերներ, լերներ, լերներ հայրերի։ zornic nouă odă carnerii. Buze inima țărcări cum line se spar de noriți lerner hairenii. Buze inima țărcări cum line se spar de noriți Lerner Hayreni. Zemrukya Lerner Sire se stomi Uince dara Ragnerum pujne mai movi im lerenele lerne haireni im Ragnerum pujne mai movi im lerenele lerne haireni Afinchka linchka Garodelem zes, sigavants lerneger, ayot sashari. Bazele mokne, tserlan cerum yes, im lerner lerner, lerner ayreni. Տեղական ժամանակով 15:30 րոպե, այժմ լսեք մշակութային լուրեր։ Ապրիլի 29-ին Մալթայի միջազգային երաժշտական փառատոնի շրջանակներում անցկացվող դաշնակահարների միջազգային մրցույթի լավագույն 6 մասնակիցները եզրափակիչ փուլում հանդես եկան Մալթյան միջազգային փառատոնի պաշտոնական նվագախմբի Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախմբի հետ։ Մրցույթի ֆինալիստներ Ռիպսիմե Աղաքարյանը Հայաստան և Աննա Ուլայևան Ուկրաինա Ավստրիա նվագախմբի հետ կատարեցին Սերգեյ Ռախմանինովի Դաշնամուրի թիվ 2 կոնցերտը։ Իսրայելը ներկայացնող Բեն Հոլզմանը կատարեց Ֆրեդերիկ Շոպենի Դաշնամուրի թիվ 1 կոնցերտը։ Գեն Լին Չինաստան Մեծ Բրիտանիա և Շիոն Օտան Ճապոնիա հանդես եկան Սերգեյ Պրոկոֆևի Դաշնամուրի թիվ 3 կոնցերտով։ Չինաստանը ներկայացնող Յանգ Քյու Լյուն նվագեց Էդվարդ Գրիգի դաշնամուրի կոնցերտը։ Ժյուրիի որոշմամբ առաջին պատվավոր մրցանակը հանձնվեց Աննա Ուլայևային, Ուկրաինա, ով որպես պարգևավճար ստացավ 100 000 եվրո։ Երկրորդ մրցանակակիր դարձավ Ճապոնիան ներկայացնող մասնակիցը Շիոն Օտան, իսկ երրորդ տեղում էր Յանգ Քյու Լյուն։ Հայաստանը ներկայացնող Ռիպսիմե Աղաքարյանը 6-րդն էր։ Ապրիլի 29-ին Մալթայի միջազգային երաժշտական փառատոնի շրջանակներում ևս 1 իրադարձություն էր նախատեսված։ Համերգով հանդես եկավ Խաչատրյանի անվան տրիոն։ Երեկոյի ընթացքում ներկայացվեցին հայ մեծ կոմպոզիտոր Արամ Խաչատրյանի և Մալթայի կոմպոզիտոր Ալեքսեյ Շորի ստեղծագործությունները, որոնք ներառված են հանրահայտ Sony ֆիրմայի կողմից թողարկված ձայնասկավառակում։ Իդեպ հանրությանը ներկայացվեց նաև ձայնասկավառակը։ Նշենք նաև, որ լրագրողների հետ հանդիպմանը Ալեքսեյ Շորը իր բարձր գնահատականը հայտնեց Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախմբի և ջութակահար Սալվատորե Ակարդոեի ելույթի կապակցությամբ, փոխանցելով, որ չափազանց տպավորված է, իսկ նվագախումբը Սերգեյ Սմբատյանի ղեկավարությամբ հիանալի կարողանում է ներկայացնել իր ստեղծագործության նրբերանգները։ Լոնդոնում Թեքեյան Մշակութային Միության Թեքեյան Հիմնադրամի և Լոնդոնի Թագավորական Քոլեջի Հայ ուսանողների միության կազմակերպմամբ տեղի ունեցավ ցեղասպանություն և վերածնունդ խորագրով ձեռնարկ նվիրված հայոց ցեղասպանության 103-րդ տարելիցին։ Դասական համերգը, որին ներկա էին Մեծ Բրիտանիայում Հայաստանի դեսպաննորդ Արմեն Լիլոյանը, դեսպանության այլ ներկայացուցիչներ Մեծ Բրիտանիայի և Իռլանդիայի հայոց թեմի հայր Շնորք Բաղդասարյանը, այլ հոգևորականներ, հասարակական մշակութային գործիչներ, Մեծ Բրիտանիայում հայ համայնքի ներկայացուցիչներ ոգեկոչում էր 1915-1923 թվականներին Օսմանյան կայսրությունում սրի մատնված 1.5 միլիոն անմեղ զոհերի հիշատակը։ հատկանշում էր հայ ժողովրդի ոգու ուժը, տոկունությունն ու արժանապատվության զգացումը։ Նշենք, որ 1947 թվականի Բեյրութում հիմնված Թեքեյա մշակութային միությունը մշակութային կրթական կազմակերպություն է, որը նպատակ ունի պահպանելու հայ ժողովրդի մշակութային ժառանգությունը, ստեղծելու դպրոցներ եւ ուսուցանելու հայոց լեզուն, պատմությունը, գրականությունը, կրոնը, երաժշտությունն ու արվեստը։ Թեքեյան մշակութային միությունը մասնաճյուղեր ունի աշխարհի տարբեր երկրներում։ Լոնդոնի մասնաճյուղը ստեղծվել է 1975 թվականին։ Հավատարի մնալով իր առաքելությանը, Լոնդոնի Թեքեյա մշակութի միությունը իր քույր կազմակերպության 1979 թվականին հիմնված Լոնդոնի Թեքեյան հիմնադրամի հետ համատեղ կազմակերպում է զանազան մշակութային ձեռնարկներ, համերգներ, ցուցահանդեսներ, գրքի շնորհանդեսներ եւ այլն։ Երկու կազմակերպություններն էլ զբաղվում են դպրոցաշինությամբ, ինչպես նաև կրթական, մշակութային, մարզական, սոցիալական տարբեր ծրագրերի միջոցով աջակցում են կարիքավոր աշակերտությանը։ Ֆրանսիացի լուսանկարիչ Ռոմեն Ժակ Լագրեզը ֆոտոշարքի միջոցով պատմում է Հոնկոնգի մասին, ներկայացնելով այն յուրահատուկ տեսանկյունից։ Բանն այն է, որ լուսանկարիչը ցույց է տվել Հոնկոնգը վերևից, տանիքներով եւ շինությունների վերևի հարկերով։ Լանգրեզի խոսքով լուսանկարներից ոչ մեկը բեմադրված չէ, եւ երբեմն ինքը ստիպված էր երկար սպասել անհրաժեշտ պահին շենքերի ու բնակիչների առօրյան ու մթնոլորտը բռնացնելու համար։ Ամեն ինչ սկսվեց պատահականությունից։ Առավոտյան բարձրացրած տանիք մի այլ ֆոտոնախագծի շրջանակում լուսանկարելու համար։ Այդ օրը երկինքը շատ պարզ էր եւ ծակող արևը կամաց-կամաց լուսավորում էր շրջակայքը, տեսանելի դարձնելով շենքերի մանրուքները։ Մի պահ, երբ շենքերից մեկը սկսեց լողալ լույսի մեջ, ինչ որ բան շարժվեց դրա վրա։ Ուշադիր նայեցի ու հասկացա, որ ինչ որ մեկն ալ է հավաքեր նորոգում։ Արագ բռնացրի տեսարանը, կախարդվելով պահի հրաշքով, եւ ամեն ինչ սկսվեց, պատմել ենա։ Ֆրանսիայի հարավում գործող արվեստի թանգարաններից մեկը պարզել է, որ իր ցուցանմուշներից կեսից ավելին կեղծված է։ Շոկային բացահայտման կապակցությամբ Էլնի քաղաքապետը նշել է, որ դա ուղղակի աղետ է։ Թանգարանում ներկայացված են նկարիչ Էթիեն Թերիուսի աշխատանքները։ Ընդհանուր առմամբ թանգարանում ներկայացված է 140 կտավ, որոնց ուսումնասիրման արդյունքում պարզվել է, որ 82-ը կեղծ է։ Էթիեն Թերիուսը Էլնի մեծ նկարիչն էր։ Գիտակցելով, որ մարդիկ նրա գործերը տեսնելու համար այցելել են թանգարան ու ցավոք զննել են մեծամասնությամբ կեղծ նմուշներ, կասեմ, որ սա մեր քաղաքի համար աղետ է, ասել է քաղաքապետը։ Շվեդական ABBA երաժշտական խմբի անդամներ Ագնետա Ֆելսկոգը, Բյորն Ուլվեուսը, Բենի Անդերսոնը եւ Անի Ֆրիդ Էլինգստանդը այլևս ելույթ չեն ունենա։ Այս մասին հայտնում է The Daily Star-ը, հղումանելով խմբի ներկայացուցիչ Գորել Հանսերին։ Նրանք այլևս ելույթ չեն ունենա որպես խումբ, ասել է Հանսերը։ Նշվում է, որ խմբի նոր երգերը կկատարեն արտիստների հոլոգրաֆիկ պատկերները։ Դուք լսեցիք լուրեր մշակույթից։ isn't the best place to find a lover, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow. Come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop it, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come, come on now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. And last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. Well, I'm in love with your body. Oh, I, oh, I, oh, I, oh, I. Well, I'm in love with your body. First day, you and me are thrifty, so go all you can eat. Fill up your bag and I fill up the plate. We talk for hours and hours about the sweet and the sour and how your family's doing okay. And leaving, getting a taxi, kissing the backseat, tell the driver make the radio play. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Շարունակում ենք եթերը, բարեկամներ, առաջարկում ենք լսել Քնար Բաբայանի պատրաստած սյուժեն։ Դասավանդիր Հայաստան կրթական ծրագրի շրջանակներում գալիք ուսումնական տարում արդեն 16 կամավոր ուսուցիչներ կդասավանդեն Արցախի մի շարք համայնքային դպրոցներում։ Կրթության, գիտության և սպորտի նախարար Նարինե Աղաբալյանի խոսքով Արցախի կառավարությունն ապահովելու է ուսուցիչների կենցաղային պայմանները և ամեն կերպ աջակցելու է համայնքային զարգացման ծրագրերի իրականացման գործում։ Նարինե Աղաբալյանն է պատմում ծրագրի կարևորության, համագործակցության և հեռանկարների մասին։ Կառավարությունը այս տարիների ընթացքում փորձել է տարբեր միջոցներով խրախուսել, գրավիչ դարձնել գյուղական դպրոցում աշխատանքը, բայց դա միշտ չի աշխատում այն նպատակի համար, ինչ որ մենք ուզում ենք։ Այսինքն դա չի կապում երիտասարդ ուսուցիչը, ճիշտ է, մենք երկու ժամկետ ենք սահմանել, 3-3 տարիներ, ասենք 6 տարի աշխատում են, բայց շատ քիչ են լինում դեպքեր, երբ որ կապվում է գյուղին կամ մնում է գյուղում, իրենք գնում գալիս են ամեն օր, եւ ասենք իրենք ուղղակի դասավանդում են, կոնկրետ առարկա են դասավանդում։ Եվ երբեմն նույնիսկ լինում են տհաճ երևույթներ, երբ որ ասենք գրանցումից դուրս են գալիս, գնում են մեկ այլ տեղ գրանցում են, որպեսզի այդ 30 կիլոմետր ապահովեն եւ հավելավճար ստանան։ Այսինքն ամեն ինչ ուղում է զուտ սոցիալական ապահովվածության գաղափարին եւ չկա այդ նվիրումը։ Իսկ այս դեպքում արդեն ուսուցիչը հիմնավորվելով 2 տարի աշխատելով այդ դպրոցում և խորամուխ լինելով, ասենք, այդ համայնքի խնդիրների մեջ ուսումնասիրելով, հետազոտելով, նա ոչ միայն կապվում է, այլև մտածելակերպ է փոխվում, այլև օգնում է համայնքին նաև ավելի լայն մտածել և զարգացման հնարավորությունները պարզապես օգտագործել։ Օրինակ նույն նոր շենի այդ ուսուցիչը Հայաստանում հայտարարված մրցույթներին մասնակցել, հաղթել է համայնքի համար, համայնքի զարգացման համար։ Եվ այո, մենք հիմա հուշագիր ենք ստորագրել ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ձեռնարկությունների միության հետ, որպեսզի արմատ լաբորատորիաներ դնենք տարբեր դպրոցներում, բայց նոր շենինը հենց ինքն է շահել, այսինքն մասնակցել է մրցույթի, շահել է և բերել են, տեղադրել են այդ լաբորատորիան, որը տեխնոլոգիական կրթություն է ապահովում, ինժեներական մտածելակերպ, այսինքն այդ երեխաները սովորում են նաև մոդելավորել, ինժեներական նախագծեր են անում և իրականացնում են այդ նախագծերը։ Հիմա արդեն նույն ուսուցիչը հայտ է ներկայացրել մասնակցելու կենտրոնական բանկի կոմից հայտարարված ֆինանսական կրթության ծրագրին, որպեսզի մասնակցելով այդ դասընթացներին անհետև վերադառնա և Արցախում հավաքի թիմ և ուսուցիչներին սովորեցնի այդ ֆինանսական կրթության դասավանդումը, որպեսզի անհետև մենք դպրոցներում կարողանանք նաև այդ ծրագիրը իրականացնել։ Այսինքն ինքը շատ մեծ ազդեցություն ունի ոչ միայն կոնկրետ առարկայի դասավանդման մասով, որինակ Օրինակ մենք սեպտեմբերից նախատեսված է արդեն դադիվանքում ունենալ օրինակ անգլերենի ուսուցիչ նույն ծրագրի շրջանակներում։ Հիմա այդ ուսուցիչը ոչ միայն պարզապես անգլերենն է սովորեցնելու, քանի որ այսօր արդեն նաև ճանապարհի շնորհիվ մենք դադիվանքի զարգացման նոր հնարավորություններ ունենք եւ զբոսաշրջության խթանման մեծ հնարավորություններ են բացվում։ Այդ մեծ թվով եկած զբոսաշրջիկների հետ ճիշտ հաղորդակցվելու, ճիշտ ներկայացնելու, նաեւ ինչու՞ չէ, ինչ-որ բաներ առաջարկելու համար, այսինքն լեզվի իմացությունը շատ կարևոր է։ Գյուղական դպրոցների խնդիրը շատ լուրջ է։ 216-ից 150 գյուղերը մինչև 50 աշակերտ ունեցող գյուղերն են, դրանից 76-ը մինչև 20 աշակերտ ունեցող գյուղերը։ Բայց մինչև մենք այդ համայնքին նոր շունչ չտանք, մինչև համայնքը չսկսի ապրեցնող ծրագրեր իրականացնել, այդպես էլ դանդաղ մահով կմահանա այդ գյուղը։ Մենք պետք է շատ արագ այդ խնդիրը լուծենք, որ զարգացման ծրագրեր իրականացնենք։ Դուք լսեցիք Քնար Բաբայանի պատրաստած սյուժեն։ Իմ սրտի լազուր երկինքն է ամպեր, չեմ ուզում ինձնից հեռու քեզ ճամփել, չեմ ուզում ես էլ անհանգի շարունակ ինքսից տանջել, եթե ծաղրացու եմ քեզ համար եղել, ասա ինձ այդ մասին, սիրտը սարցունքով ես դու հեղեղել, կարնան քեզին, եթե ծաղրացու եմ քեզ համար եղել, I'm not afraid to die. Շարունակում ենք եթերը։ Մայիսի 1-ը աշխատանքի եւ աշխատավորների միջազգային օրն է։ Այն նշվում է աշխարի 142 երկրում։ Առաջին անգամ տոնը նշվել է 1890 թվականի Ավստրո-Հունգարիայում, Բելգիայում, Գերմանիայում, Դանիայում, Իսպանիայում, Նորվեգիայում եւ մի շարք այլ երկրներում։ 1886 թվականին ամերիկացի եւ կանադացի աշխատավորները ցույց են կազմակերպել աշխատանքային գրաֆիկը 8 ժամյա դարձնելու պահանջով։ Չիկագոյում ցույցը ցրելու հետևանքով մահացել էր 8 ոստիկան եւ 4 ցուցարար, տասնյակ մարդիկ տուժել էին։ 1889 թվականին երկրորդ ինտերնացիոնալի Փարիզյան կոնգրեսը ի հիշատակ Չիկագոյի դեպքերի որոշում ընդունեց մայիսի 1-ի ամենամյա ցույցեր անցկացնելու մասին։ Սակայն առաջին անգամ այն նշվել է միայն 1890 թվականին։ Մի շարք երկրներում, այդ թվում ԱՄՆ-ում, Ճապոնիայում աշխատանքի օրը այլ օր են նշվում։ Երբ ստեղծվեց խորհրդային միությունը, մայիսի 1-ը նշվում էր որպես մեծ տոն, ուղեկցվելով մեծ շքերթով, որին մասնակցում էին գրեթե բոլորը։ Խաչմերուկն է եթերում, մեր հանդիպան օրերն են 2-7-ի ցուրփած ժամը 15-ից 15-ից մինչև ժամը 16-ը։ Մեզ կարող եք հետևել նաև Արցախ TV.am գայքի ռադիոբաժնում։ Ռադիոլսող բարեկամներ, այժմ առաջարկում ենք ծանոթանալ օրացույցին։ Այսօրը ծնվել են Ջոզեֆ Ադիսոնը, անգլիացի գրող, Բենջամին Հենրի Լաթրոբը, ամերիկացի ճարտարապետ, ինժիներ, Արթուր Ուեսլի Վելինգթոնը, անգլիացի ռազմական և պետական գործիչ, դիվանագետ, Ժյուլ Ադոլֆ Էմե Լուի Բրետոնը, ֆրանսիացի գեղանկարիչ, Ժոզե Մարտինանիանուն դե Ալենկարը, բրազիլացի գրող, քաղաքագետ, Հիլերդը Շարդոնեն, ֆրանսիացի քիմիկոս, ստացել է արհեստական մետաքսը, Սանտիագո Ֆելիպե Ռամոն Իկախալը, իսպանացի բժիշկ, ժամանակակից նեյրոկենսաբանության հիմնադիրներից մեկը, Նոբելյան մրցանակակիր ֆիզիոլոգիայի եւ բժշկության ոլորտում, Ուգո Ալֆվեն, շվեդ կոմպոզիտոր, դիրիժոր, նկարիչ, ջութակահար, Պիեր Տեյար դե Շարդեն, ֆրանսիացի երկրաբան, հնեաբան, փիլիսոփա, Ջոն Վուն, ամերիկացի կինոռեժիսոր։ Խոլու համրեն քամիներ, երբ հոգու խորքում անդունդ, իմ ընկերը մենություն է դառնում։ Ինչ արժեք ունի քո սերը, նա տալիս է պարզ այդ հարց, ամպերին, որ քո կերպարն են առնում։ Ինչ արժեք հենթի վերքերը, որ բացել է քո այդ սերը, գոյությունս փակելով իրենում։ Ութվում է թե տեսնում է, այն ուղին, որ դեպի քեզ է բերում։ Ստախոս էին աստղերը, որ ասում են թե ապարտ է, սերը այն հոգու, որ լույս է պնդրում։ Yes. աշխատանքը կյանքի ժամացույցի զսպանակն է։ Կարելի է հոգնել նրանից, բայց ավելի շուտ հոգնել ցուլությունից։ Պետր Ռոզեգեր։